والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى هاهنا يشير إلى صدره ثلاث مرار بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله یہ مسلم شریف کی ایک روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مومن کے ساتھ کیا معاملہ کیسا معاملہ کرنا چاہیے وہ بتلایا کسی بھی مومن کی اس کے ایمان کی وجہ سے چاہے وہ کیسا ہی گیا گزرا ہو عملی اعتبار سے یا اور کسی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑی عظمت ہے اور بڑا اونچا مقام ہے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ابن ماجہ شریف میں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کعبۃ اللہ کا طواف فرما رہے تھے اور کعبہ کو خطاب کر کے یہ ارشاد فرما رہے تھے ما اطیب کے و ما اطیب ہی ہوئے وما اعظم کے وما اعظم حرمت والذی نفس محمد بیدہ لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ من حرمت دمه و ماله و ان نظن به خیرا اے کعبہ تو کیسا پاکیزہ ہے اور کیسی پاکیزہ ہے تیری خوشبو اور کیسا عظمت والا ہے اور کیسی عظمت والی ہے تیری عزت و حرمت لیکن قسم اس ذات کی جس کے قبضۂ قدرت میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان ہے ایک مومن کی عظمت اور حرمت اللہ کی نگاہوں میں تجھ سے زیادہ ہے اور اس کی جان کی بھی مال کی اور ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ مومن کے ساتھ حسن ظن رکھے وہ ایک مومن کی عظمت کا بہت زیادہ لحاظ کرنے کی ضرورت ہے کسی حال میں کسی مومن کی تحقیر اس کو حقیر سمجھنا اور اس کے متعلق دل میں کم جذبہ رکھنا اس کو معمولی سمجھنا چاہے وہ دنیاوی مخلوق الحالی کی وجہ سے یا دینی بل عملی کی وجہ سے دینی اعتبار سے کتنا ہی بد عمل ہو نماز نہیں پڑھتا شراب پی رہا زنا کرتا اس کے باوجود ایمان کی وجہ سے اس کا مقام بڑا اونچا ہے بخاری شریف میں روایت ایک صحابی تھے عبداللہ جن کا لقب تھا حمار اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا حال ہوگا ان کا مقام معاشرے میں شراب کی حرمت کے بعد شراب کی عادت چھوٹی نہیں شراب پی لی لائے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پر شراب کی جو سزا ہے حد وہ جاری ہوئی. دوسری مرتبہ ایسا ہوا, تیسری مرتبہ ایسا ہوا. تو تیسری مرتبہ جب لائے گئے تو ایک آدمی کی زبان سے یہ جملہ نکلا, اللہم لعنہ ما اکثر ما یوتا ہی, اے اللہ اس پر لعنت بھی. جتنی مرتبہ یہ آدمی شراب پی ہوئی ہونے کی حالت میں لایا جاتا ہے اور اس پر سزا جاری ہوتی ہے. تو یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا تلعنوا والله ما علمت انه يحب الله ورسوله. کیا لعنت مت بھیجو اس پر, اللہ کی قسم جہاں تک میں جانتا ہوں یہ اللہ اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے. کسی کے دل کا کیا حال ہے ہم اور آپ نہیں جانتے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی کے باعزت ہونے کا مدار تقویٰ کے اوپر ہے, اور تقویٰ کا تعلق دل سے ہے. وہ کس درجے کا ہے کوئی نہیں کہہ سکتا, اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں کہ اس کے قلب کی کیا کیفیت ہے. ہم اس کی ظاہری حالت کو تو دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کے قلب کا اندرونی حال اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو معلوم نہیں ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد جو بھی میں نے نقل کیا کہ المسلم اخو المسلم, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی, لا یظلم, وہ اس کے ساتھ ظلم و زیادتی حق تلفی کا معاملہ نہیں کر سکتا, ولا یخذل, کوئی دوسرا اس کے ساتھ ظلم کر رہا ہے اور یہ اس کا بچاؤ کر سکتا ہے تو وہ اس کو بے یار مددگار نہیں چھوڑ سکتا. حق ہے, ضروری ہے کہ اس کی مدد کرے, اس کو بے یار مددگار نہ چھوڑے. ولا یخذل, اور اس کو حقیر نہ سمجھے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے سینے مبارک کی طرف اشارہ فرما کر تین مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا, التقویٰ ہا, تقویٰ یہاں ہے دل. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ اس کے تقویٰ کی کیفیت کیا ہے. بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم, ایک آدمی کی برائی کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. حقارت کی, کسی کو حقیر سمجھنے کی کسی حال میں شریعت اجازت نہیں دیتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ کے گورنر تھے, ان کے پاس کچھ لوگ پہنچے جن میں عرب بھی تھے کچھ اجمی نژاد بھی تھے جو کسی زمانے میں غلام رہ چکے تھے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان عربی نسلوں کے ساتھ تو احترام اور عظمت و ادب کا معاملہ کیا اور جو اجمی نژاد تھے ان کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کیا, کوئی توہین بھی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا, ان کا دور خلافت تھا, فوراً خط لکھا اور ان کو تنبیہ فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ان کو لکھا, بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم, یہ آدمی کی برائی کے لیے یہ کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. یہ ہوا حقارت کا جذبہ دینی کمزوری کی وجہ سے, اس کی بھی اجازت. یہی صحابی جن کو ایک لقب نعیمان بھی بتلایا جاتا ہے, ان کا نام ایک عبداللہ اور نعیمان دونوں بتاتے ہیں, بعض شراح تو کہتے ہیں ایک ہی شخص ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ کو ہنسایا کرتے ہیں. کوئی قافلہ آتا, گھی شہد وغیرہ لایا ہوا ہے تو خریدتے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ہدیہ کے طور پر پیش کرتے. پھر وہ بیچنے والا آ کر قیمت کا مطالبہ کرتا تو اس کو لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کرتے کہ اللہ کے رسول یہ قیمت مانگ رہا ہے ادا فرما دی. حضور فرماتے کہ بھائی آپ نے ہدیہ نہیں دیا. کہا اللہ کے رسول یہ چیز دیکھ کر میرے جی میں آیا کہ آپ اس کو نوش فرمائیں. میرے پاس تو پیسے تھے, میں نے ادھار سودا کر لیا, اب آپ ہی قیمت ادا کروا دیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے اور اس کی قیمت ادا کرنے کا حکم دیتے. یہ معاملہ تھا. لیکن مام حال وہ محبت اللہ کے رسول کی جو دل میں ہے, دل کا تعلق اللہ سے کیوں نہیں ہے. ایک اور صحابی حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ تو کیا ہے, کسی کا لباس دیکھتے ہیں, کسی کا منہ دیکھتے ہیں اور منہ دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں اس کو حسین سمجھ لیا. بس صورت دیکھ لیا, ذرا حسین و جمیل نہیں ہے, تمہارے دل سے گویا اتر گیا. کسی کا لباس گھٹیا ہے, ہمارے دل سے اتر گیا. یہ کوئی معیار نہیں ہے شریعت کی نگاہ. صحابی تھے حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ, وہاں شمائل میں واقعہ موجود ہے. دیہات کے رہنے والے بدصورت تھے, حسین و جمیل نہیں تھے. جب دیہات سے آتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیہات کی چیزیں سبزی ترکاری گھی وغیرہ لے کر کے آتے ہدیے کے طور پر. جب واپس جاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہر کی چیزیں جن کو دیہات والوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ خرید فرما کر کے ان کو دیتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ظاہر ہمارا دیہات ہے اور ہم ان کا شہر ہیں. یعنی ایک شہر والے آدمی کو دیہات کی جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ظاہر ہماری اس ضرورت کو پورا کرتی ہے, اور دیہات کے رہنے والے کو شہر کی جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ہم ان کی اس ضرورت کو پورا کرتے ہیں. گویا ہم ان کے حق میں شہر, وہ ہمارے حق میں دیہات. ایک مرتبہ بازار میں کچھ بیچ رہے تھے, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اس میں مشغول ہے. آپ تشریف لائے اور پیچھے سے کولی بھر لی, آنکھیں بند کر لی. اب یہ اچانک کون ہے چھوڑو. اور جب کنکھیوں سے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں تو وہ اپنی پشت کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینے مبارک کے ساتھ اور زیادہ ملانے کی کوشش کرنے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ پہچان لیا ہے, تو آپ نے فرمایا اس غلام کو میرے پاس سے کون خریدے گا. اس پر انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اذن لتجدنی کاسدن, آپ بحیثیت غلام کے اگر مجھے فروخت کرنا چاہیں گے تو مجھے بہت کم قیمت پائیں گے, میں تو بدصورت آدمی. اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انک عند اللہ لست بکاسد, اللہ کے یہاں تم کم قیمت نہیں. لوگ سمجھے لیکن اللہ کے یہاں تمہارا مقام بہت اونچا ہے. اب یہاں ایک بات ہے بطور اشکال کی کہ بھئی وہ تو آزاد تھے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے کہ اس غلام کو کون خریدے گا, تو شراح نے توجیہ کی ہے کہ وہ اس چیز کو جو لے کر کے آئے تھے بیچنے میں ایسے مشغول تھے کہ اس مشغولی کی وجہ سے ان کا قلب اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا, گویا وہ دنیا کی اس چیز کے غلام بن گئے. اس لیے آپ نے ان کو غلام سے تعبیر دیا اور اسی لیے آپ نے اپنا جسم اطہر ان کے ساتھ ملایا تاکہ وہ غفلت دور ہو جائے. خیر تو بہرحال یہ حضرت ظاہر کا حال تھا. گویا ان کی ظاہری حالت کی وجہ سے ان کو کم سمجھنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی. یہ ظاہری حال کی وجہ سے دینی کمزوری کی وجہ سے جیسا کہ اگلی روایت ظاہری حال کی وجہ سے بخاری شریف میں حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے, ایک شخص بڑے لوگوں میں سے, یعنی جو سماج میں سوسائٹی میں اونچے لوگ سمجھے جاتے ہیں, ان میں سے جا رہا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرات صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, ماں تقول رضی اللہ عنہ, یہ جو جا رہا ہے اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا جو موجود تھے, حریر ان خطا ان کا وہی شفا شفا وہی کال انستما, یہ آدمی اس لائق ہے کہ اگر کسی جگہ پیغام نکاح بھیج دے تو اس کا پیغام رد نہیں کیا جائے گا, لوگ اپنی لڑکی اس کو دیں گے, اور اگر کسی کی سفارش کر دے تو اس کی سفارش قبول کر لی جائے, اور اگر کوئی بات کہے گا تو لوگ غور سے جان سے اس کی بات کو سنیں گے. ہو گئی بات. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور مسلمان من فقراء المسلمین, بخاری شریف کے الفاظ, وہاں سے گزرا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں سے گھما تھا اس کے متعلق کیا کہتے ہیں, جواب میں انہوں نے عرض کیا, ہری ان خطب اللہ ان کا وہ ان شفا اللہ شفا وہ ان کالا اللہ یستما, یہ آدمی ایسا ہے کہ کسی جگہ پیغام بھیجے گا کوئی چھوکری دے گا نہیں, کوئی نکاح نہیں کرائے گا اپنی بچی کا اس کے ساتھ, کسی کی سفارش کرے گا اس کی سفارش کوئی ماننے والا نہیں, اور کوئی بات کہے گا کوئی اس کی بات کی طرف کان دھرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ اس جیسے زمین بھر کر کے ہوں ان سے بڑھ کر. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف جو ان کی تقریر ہے بیت الوس میں فرمایا کہ اتنا بڑا مبالغہ حدیث میں میری نظر سے نہیں گزرا, اس جیسے زمین بھر کر کے ہوں گے اس سے بہتر. ہم اور آپ تو ظاہری حال دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں, حجت الوداع کے موقع پر جب میدان عرفات میں سورج غروب ہو گیا اور مزدلفہ کی روانگی کا وقت آ گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری تیار, آپ جانے کے لیے تیار, یمن کے کچھ بڑے لوگ شاہی خاندان کے وہاں موجود, سب نے محسوس کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا انتظار فرما رہے ہیں, جانے کے لیے تو تیار لیکن شاید کوئی آنے والا ہے اس کا انتظار. تھوڑی دیر میں انہوں نے دیکھا ایک نوجوان سیاہ فام چپکی ناک والا جو ہے کم عمر آیا, وہی حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے لاڈے تھے اور اکثر و بیشتر حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہی کو اپنے پیچھے سواری پر بٹھاتے تھے. وہ آئے, ان کو اپنی سواری پر آپ نے بٹھایا روانہ, ان کو دیکھ کر چہرہ ان کا ایسا تھا, یہ یمن والے کہنے لگے اچھا ان کی وجہ سے ہم کو رکنا پڑا, وہ ان کے دلوں میں وہ تحقیر آئی. حضرت عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ فلذا کفر اہل الیمن من اجل کہ اہل یمن اسی وجہ سے کفر میں مبتلا ہوئے. محمد بن سعد صاحب طبقات فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد بڑے محدث حضرت یزید بن ہارون سے پوچھا کہ حضرت عروہ بن زبیر کے اس جملے کا کیا مقصد مطلب ہے, کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ ارتداد کی جو لہر چلی اور اس میں یمن والے جو مبتلا ہوئے اس کی تکوینی وجہ ان کا یہ جملہ تھا. بہرحال یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے, کسی کو حقیر سمجھنا, جو کچھ بھی ہے ہم اور آپ دو رکعت پڑھ لیتے ہیں, دو لفظ ہمیں آ گئے ہیں, کسی کو کوئی اور کمال اللہ نے دے رکھا ہے, सब अल्लाह ताला का फजल है। किसी को दीनी एतबार से या दुनियावी एतबार से, किसी के पास माल और दौलत है, किसी के पास औहदा और मनसब है, किसी के पास हुस्न और जमाल है, किसी के पास इल्म और फजल है, किसी के पास सलाह और तकवा है, किसी के पास और कोई नेमत है, ये सब अल्लाह ताला की दी हुई है। मेरा और आपका कोई कमाल नहीं, खालिस अल्लाह का फजल, कोई इस्तेहकाक नहीं, हमारे हमने नहीं हासिल की, अल्लाह ने दी। देखो कुरान पाक में दीनदारी पर अल्लाह ताला ने फरमाया है, वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम वरहमतुहु मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदा वलकिन अल्लाह यज़की मन यशा। कैसा कैसा मुबालगा, यानी नकेरा नफी के माता है और बड़ी ताकीद के साथ कि अगर अल्लाह का फजल, ये जब हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस ऊपर तोहमत का मामला पेश आया ना, और उसमें कुछ अहले ईमान भी मुनाफिकीन की जो है वो उनके प्रोपेगंडे का शिकार होकर के मुब्तला हो गए थे, उनमें हजरत मिसबाह इब्न उसासा भी थे और उनका नफ्ता हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला ने दिया करते थे। अब जब मालूम हुआ कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला ने बरी थी, बरात नाजिल हुई, उन्होंने कसम खा ली कभी नफ्ता उनको नहीं दूंगा। उसी मौके पर बारी ताला ने वह दूसरे अहले ईमान जो इसमें मुब्तला नहीं हुए अल्लाह ने उनकी हिफाजत फरमाई, उस पर बारी ताला ने आयत नाजिल फरमाई कि वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु, अगर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत शामिल हाल न होती, मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदा, तुम में से कोई भी अपने आप को इस गुनाह से बचा सकता था, वलाकिन अल्लाह यज़की मन यशा, अल्लाह जिसे चाहते हैं गुनाहों से बचाते हैं। ये गुनाहों से बचना, तकवा, सलाम, नेकी, ये भी अल्लाह का फजल है, अल्लाह जिसे चाहते हैं अता फरमाते हैं, हमारा अपना कोई कमाल नहीं। अल्लाह अगर अभी तौफीक छीन ले तो पता नहीं क्या हो जाए। अल्लाह तज़क्कू अनफुसकुम हुवा आलम बिमन इत्तका, इतना सख्त फरमाया अपनी पाकी मत बयान करो, इतना बहुत ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। अल्लाह जानता है कौन अल्लाह से कितना डरता है, कौन अल्लाह की नाफरमानी से अपने आप को बचाता है। इतनी बड़ा पाकी दामा की हिदायत, दामन को जरा देख, जरा बंदे कबा दे, हमें जो है कुछ अल्लाह ने दे रखा है तो नजर अल्लाह पर होनी चाहिए। अल्लाह तेरा फजल है, मेरा कोई कमाल, हर आम यही तसव्वुर हो। अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादी, उनके एक भाई थे बराए इब्न मालिक, बड़े गुनाहगार जिस्म के मालूम होते थे, दुबले पतले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रुब्बा आशाशा जीत इमरैन तंबू अनहु आयुन नास, के बहुत से बिखरे हुए बाल वाले दो मामूली चादरें उनके जिस्म पर हैं और लोगों की आंखें उन पर टिकती नहीं, हट जाती। तंबू अनुभव आयुन नाश लव समाल अल्लाह नबर, लेकिन अल्लाह के यहां उनका मकाम ये है कि अगर वो अल्लाह का नाम लेकर कसम खा लेना तो अल्लाह ताला उनको बरी कर दे। मीन हूं अलबरा इब्न मालिक, उनमें से बरा इब्न मालिक भी लिखा है हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में तुस्तुर के महाज पर इस्लामी लश्कर दुश्मन का मुकाबला कर रहा था, मुहासरा कर रहा था किले का, कई रोज हो गए मुहासरे में, किला पता नहीं हो रहा। उस लश्कर में यूदी थे, लोगों ने पकड़ लिया उनको, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके मुताबिक फरमाया है, आज तो आप अल्लाह को कसम देकर दुआ कर ही लीजिए ये किला पता हो जाए। बहुत लोगों ने पकड़ के जबरदस्ती की दुआ की, अल्लाह ये किला फतह करवा दे, दुश्मनों के बाजुओं को हमारे हाथ में कैद करवा दे और मुझे तेरे हबीब से मिला दे। चुनांचे किला फतह हो गया, ये सही है। तो बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये किसी की तहकीक जाहिरी मखलूकुलहानी की वजह से या दीनी बदहाली की वजह से करने की शरीयत हमें इजाजत देती नहीं है। किसी की तहकीक किसी हाल में जाए। अल्लामा अब्दुल रऊफ मनावी ने बाज़े अहले मारिफत का और नकल किया है कि अल्लाह की मखलूक में से किसी को हकीम न समझो, अल्लाह ताला ने उसको पैदा फरमाया, बवक्त तखलीक पैदा करते वक्त अल्लाह ताला ने उसकी तरफ तवज्जो और इनायत फरमाई, तब तो वो वजूद में आया ना। हैं? अल्लाह ताला ने जब उस पर तवज्जो और इनायत फरमाई तब वो पैदा हुआ, वजूद में आया। तुम उसको हकीक समझने वाले कौन? ये तो अल्लाह की मखलूक की तहकीक हुई, पैदा करने वाले की तहकीक। हकीकत तो ये है, ये जो जहनी है आजकल बहुत आम होती है, दो पैसे हो गए, दो लफ्ज आ गए, दो रकात पढ़ना अल्लाह ने तौफीक दे दी, कुछ काम दीन का हमसे हो रहा है तो हम उसकी वजह से ये समझते हैं कि हम सुमन दीगर है। ये सिलसिला आदमी को हलाक करने वाला है और उसके नतीजे में तहकीक हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद बुखारी में है, ला यदखुलुल जन्नता मन काना फी कल्बिहि मिसकाल ज़र्रतिन मिन अल-किबर, कि जिसके दिल में एक जर्रा बराबर तकब्बुर हो वो जन्नत में नहीं जाएगा। उस पर एक आदमी ने सवाल किया, अल्लाह के रसूल, इन रजुल युहिब्बु अन यकूना थौबुहु हसनन व नअलुहु हसनन, बहुत से आदमी ये चाहते हैं कि मेरे कपड़े अच्छे हों, मेरे जूते अच्छे हों, अच्छा लिबास पहनने का शौक होता है। वे पूछने वाले का मतलब ये था क्या ये गिवरा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया, इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल किब्रु बदरुल हक व गमतुन नास, अल्लाह ताला जमील है, हुस्न पसंद करते हैं। कोई आदमी अगर अच्छे लिबास को पसंद करता है, अल्लाह ताला यहां ये उसका अच्छे लिबास को पसंद करना पहनना ये कोई किबर की बात नहीं। किबर तो नाम है हक का इनकार और लोगों को हकीक समझ, ये दो चीजें। फटे पुराने कपड़े पहन के आया है लेकिन हक को मानने के लिए तैयार हमारा मिजाज क्या? लोग हमको कहते हैं आप में ये कमी है कोताही है, हमारा दिल भी गवाही देता है कि है, लेकिन हम तारीफ मानने के लिए तैयार, बक्तुल हक ये बतरुल हक और लोगों को गम तो ना, लोगों को हकीक समझ। तो ये किबर है, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा खाना खाओ, लेकिन अच्छे कपड़े पहनकर अगर ये समझे आदमी कि अच्छे कपड़े पहनने की वजह से मैं अब सबसे बढ़िया हो गया और ये मुझसे मेरे मुकाबले में, ये है किबर। तो किबर का ताल्लुक अच्छे कपड़े पहनने से नहीं है, अच्छे जूतों से नहीं है। तो बहरहाल ये किसी की तहकीर बड़ी खतरनाक चीज, इसका अल्लाह ताला के यहाँ क्या मुकाम है, हम और आप इसके मुताबिक कुछ कह सकते नहीं है। जरूरत है कि अपने आप को इस चीज से बचाने का इंतजाम किया जाए। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ने लिखा है कि किसी ने अगर बिल यकीन अल्लाह की मखलूक में से किसी एक के मुकाबले में भी अपने आप को बेहतर समझा तो उसने अपनी हिमाकत से अपने आमाल को जाया कर दिया। ये तहकीर जो है ये नहीं होनी चाहिए। आजकल ये सिलसिला हर तबके में अल्लाह ने किसी को कोई नेमत अता फरमाई, सारी नेमतें हैं, अल्लाह ताला जिसे चाहते जाने का फजल मिला ही है, हमारा कोई दखल नहीं। बहुत सी नेमतें तो ऐसी हैं बल्कि हुस्न जमाल है, उससे पूछेंगे कि हुस्न जमाल आपने कोई मेहनत की ना, वो कहेगा ये तो अल्लाह का फजल, फिर भी वो यूं समझता है तो बेचारा बदसूरत है, उसको क्या समझता है हकीक। जब तुम खुद समझ रहे हो कि ये चीज मेरे इख्तियार से मुझे नहीं मिली, अल्लाह का फजल है, دوسرے کو جس کے پاس یہ نہیں ہے کیوں حقیر سمجھ رہے ہو بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینداری عطا فرمائی، علم عطا فرمایا، صلاح عطا فرمائی، مال دیا، دولت دی، جو بھی ہے ساری نعمت ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے، اس کی وجہ سے کسی کی تاخیر نہیں ہونی چاہیے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المسلموں اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، وہ خود بھی اس کے ساتھ ظلم و زیادتی اور حق طلبی کا معاملہ نہیں کر سکتا، ولا یخذلہ، کوئی دوسرا اگر ظلم و زیادتی کر رہا ہے اور یہ اس کی مدد پر قادر ہے تو اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا، ولا یحقرہ، اور اس کو دین نہیں سمجھ سکتا. اور پھر آپ نے التقویٰ ہونا اپنے سینے مبارک کی طرف اشارہ کر کے بتلایا کہ تقویٰ یہاں ہے، کسی کی عزت کا مدار جو ہے کائی کے اوپر ہے، تقویٰ. حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حواریوں سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا بھائی سویا ہوا ہو اور ہوا اس کا کپڑا اڑا دے اور اس کا صدر کھل جائے تو تم کیا کرو گے؟ کہا ہم اس کو ڈانٹ دیں گے. نہیں تم تو اور زیادہ اس کو نگاہ کر دیں گے. بھلا عرض کیا کہ اللہ کے رسول ایسا کون کر سکتا؟ کہا تم کرتے ہو، اپنے بھائی کے متعلق کوئی بات سنتے ہو تو لوگوں میں اس کو پھیلاتے ہو، یہ ننگا کرنا نہیں ہے تو اور کیا. اس لیے ضرورت ہے کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے، اور اللہ نے جو نعمت دی ہے یہ دل سے یہ سمجھا جائے کہ اللہ یہ تو تیرا کرم ہے، فضل ہے، میرے میں کوئی استحقاق نہیں، اہلیت نہیں، یہ تو نے کیا ہے مگر اپنے فضل سے، اور تو اپنے فضل ہی سے اس کو باقی رکھ. کسی کے متعلق کوئی جذبہ ایسا تحقیق کا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ میری آپ کی سب کی